जब दिल ने तुझे याद किया, जब मैंने तेरा नाम लिया, जब दिल ने तुझे याद किया, तब जाके बदले नजर ओ मेरे साथिया। चलिए पुरवाई मिलन रुत आई, चलिए पुरवाई मिलन रुत आई। जब मैंने तेरा नाम लिया, जब दिल ने तुझे याद किया, जब मैंने तेरा नाम लिया, जब दिल ने तुझे याद किया, तब जाके बदले नजारे ओ मेरे साथिया। चलिए पुरवाई मिलन रुत आई, चलिए पुरवाई मिलन रुत आई। अपने लबों से चूम लूं, बेचैनी तड़पाती है मेरे सनम, मैं क्या करूं। ओ, तेरे लबों की लाली को अपने लबों से चूम लूं। मुझे लगाने दे थोड़ा नशा तो छाने दे, गले लगा के करीब आके सपने नए सजाने दे। बाहों ने जब थाम लिया, जब दिल ने तुझे याद किया, तब जब दिल